Маладыя гады, маладыя жадання, ні жуды, ні нуды, толькі шчасце кахання. Помніш толькі красу, мілы тварык дзявочы, залатую касу, сіняватыя вочы. Цёмны сад, вінаград, цвет бяленькі вішнёвы і агністы пагляд і гарачыя словы. Будь жа век малады, поўны светлымі днямі, пралятайце гады залатымі агнямі.